σένα έχω μόνο αμφιβολίες και δεν μπορώ να υποκρίνω μ' ό,τι θέλω να είμαι άλλο στη δική σου αγκάλια. Αισθηματίες της νύχτας, ιστορίες, συνεβίες και δεν γουστάρω να σε πίσω να αναλάβεις τις ευθύνες της δικής μου συντροφιάς. Σε ένα παράλληλο ταξίδι θα ανταμωσούμε, μα από σφαίρα θα μας τη διλαβούμενη. Καρδιές μας αν φιλιώσουν θα ματωσούμε και τότε θα είμαστε μωρό μου παντρεμένοι. Αισθηματίες, αφήνω την ψυχή μου απροστάτευτη, μα δεν μπορώ να φυγηθώ το πώς μου φέρθηκες. Ήσουν ασκάρτη, μου το είπαν κι οι γιατροί. Αισθηματίες, στις μάνας σου περιμένες να αρθούν. Όλο το βράδυ όμως είμαι στο αμάξι και με τσιγάρα στραγγαλίζω το θύμο. Σ' ένα τέλειο το φεγγάρι θα φωλιάσουμε, εκεί θα βρούμε και τους φίλους μας πιο κάτω. Μια παρέα θα γελάμε, θα φωνάζουμε. Αισθηματίες λοιπόν, η ταινία του Νίκου Τριανταφυλλίδη. Ακούμε το τραγούδι από τα original που έχει γράψει ο The Boy. Μάλιστα. Με απόϊχο από τα παλιά, από πράγματα τα οποία δεν είχε γεννηθεί ο The Boy, νομίζω. Ο ίδιος ο The Boy μου είπε ότι ήταν όνειρό του να γράψει λαϊκά τραγούδια, τα θεωρεί λαϊκά τραγούδια. Αυτά που έρθει στην ταινία και περιμένει πώς και πώς προτάσεις και για άλλα, ακόμη και να δώσει και σε τρίτους παραγγελίες. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και την ταινία του και τα άλλα που κάνει. Τον είχα συναντήσει στην Επιτροπή για τους School Wave, τα Schooligans, και είχαμε μιλήσει αρκετές φορές εκεί. Ευτυχώς υπάρχει μια γενιά, η νεότερη γενιά, που πολλά από αυτά τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για τις... για τις μουσικές από εκεί που ξεκίνησαν, ας πούμε. Νομίζω ότι ο The Boy είναι ένας από αυτούς. Είναι πολλά τα παιδιά που νοσταλγούν το μέλλον και έτσι ψάχνουν προς τα πίσω, κοιτώντας πάντα μπροστά. Είναι πάρα και βλέπω πολύ από τα διάφορα remix που κάνουν οι νεότεροι σε παλιότερες ηχογραφήσεις. Ας πούμε, είδα τα τραγούδια της Μελίνας, τα οποία μία σειρά από καινούργια ονόματα τα έκαναν σε διασκευές ή σε remix, πώς θα τα πούμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κρατάνε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ταινία τώρα. Από πότε άρχισες να δουλεύεις το σενάριο της ταινίας αυτής? Αυτό το σενάριο είναι αλήθεια ότι το δούλεψα περισσότερο από κάθε τι άλλο που έχω κάνει στη ζωή μου. Δηλαδή είχα κάνει 5 με 6 γραφές, τις οποίες τις έριξα στο σκουπιδεντενεκία του υπολογιστή και ξανά κάθισα, γιατί ήθελα πραγματικά να γίνω όσο πιο λιτός και δωρικός γίνεται. Και ας πούμε 8 χρόνια, 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια που δουλεύω αυτή την ταινία. Αυτή την ταινία, έτσι είναι. Και μετά άρχισες να διαλέγεις, όταν έγραφες βέβαια αποκλείεται να είχες, είχες στο μυαλό σου τη φιγούρα των ηθοποιών, αλλά δεν είχες κατασταλάξει. Σιγά σιγά άρχισες να διαλέγεις τους ηθοποιούς για τους ρόλους. Σε αυτή την ταινία άφησα τους χαρακτήρες τους ίδιους, δηλαδή τους χαρακτήρες του σενάριου, να με οδηγήσουν τους ηθοποιούς. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο εκ των προτέρων. Δεν είχες κάτι στο μυαλό σου, κάποιον? Όχι. Δεν είχα κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Κανένα. Και ήταν απελευθερωτικό αυτό, γιατί ήταν και μια περιπέτεια να ζητώ ένα πρόσωπο από τη χάρηκα, ειλικρινά, γιατί γνώρισα και υπέροχους ανθρώπους και υπέροχους ηθοποιούς. Πρώτα-πρώτα, αυτοί οι δύο, οι αισθηματίες, συγχαρητήρια και για την επιλογή, αλλά και στα δύο παιδιά, ο Δημήτρης Λάλος και ο Χάρης Φραγκούλης, έτσι δεν είναι αυτά? Ναι, οι αισθηματίες του τίτλου. Ναι, οι δύο αισθηματίες, ας πούμε, όπου από ό,τι μου είπες και βέβαια προφορήθηκα και οι δύο, γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει, έχουν πάρει το βραβείο χώρων, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουν πάρει το σταυρό του Χόρν και μάλιστα αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ταινίας. Ο ένας το έδωσε στον άλλο. Μάλιστα. Το οποίο το θεώρησα κάπου και γούρικο. Ναι, συγχαρητήρια, γιατί πιστεύω ότι είναι άφθαρτοι, δηλαδή πρόσωπα που έγραψαν καταπληκτικά στο φιλμ αυτό. Αλλά και οι γυναίκες είναι πολύ καλές και θες να τις αναφέρεις. Η Ηλιάνα η Μαυρομάτη που υποδίεται την κόρη του κακού. Θα πάμε μετά να πούμε. Και η Ευτυχία Γιακουμή που είναι το αντικείμενο του πόθου του Χάρη του Φραγκούλη. Έτσι. Και βέβαια είναι και ο Τάκης ο Μόσχος, ο οποίος είναι γνωστός από πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά και εδώ είναι, δηλαδή, ξέρω, μια παρουσία καταλυτική στην ταινία αυτή. Είναι η επιστροφή του Τάκη του Μόσχου μετά από χρόνια οικειοθελούς. Για θύμισέ μου, γιατί εγώ δεν... Οικειοθελούς απουσίας. Ναι, για πες το αυτό, για πες από πότε. Έχει 4-5 χρόνια που έχει απομονωθεί, έχει φύγει από το κέντρο της Αθήνας, ζει σε ένα νησί. Έχει τις επιλογές του, είναι ευτυχισμένος. Από την άλλη, μου έδωσε μεγάλη χαρά. Και πώς τον έπεισες, πώς? Πήγα στο νησί. Ναι. Και τον έπεισες. Ναι, τον έπεισα. Μας ενώνει βέβαια και λίγο η σκιά του Νίκου του Νικολαίδη. Αυτό τώρα πήγαινε να πω, εκείνη η ατάκα. Εδώ στην ατάκα αυτή, ο Νίκος Νικολαίδης είναι ένας. Είναι χαζή η ερώτηση αυτή, αλλά δεν είναι από αυτούς που σε έχει επηρεάσει με τον κινηματογράφο του? Ναι, είναι αναφεσβήτητα ο μέντορας μου και ένας άνθρωπος που μεγάλωσα μαζί του κυριολεκτικά. Τι κρίμα που έφυγε. Είναι, δηλαδή, τον Νίκο τον είχα γνωρίσει πολύ παλιά, στη δεκαετία του 70, όταν δούλευε στην εταιρεία RCA. Το ξέρεις και αυτό? Το ξέρω, μου το έχει πει ο ίδιος. Στο έχει πει εκεί, πρωτογνωριστήκαμε. Και δηλαδή βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαραήλ, γιατί φαντάζεσαι τώρα, δεκαετία του 70, ελάχιστοι ήξεραν τέτοια πράγματα. Και μιλάγαμε για τα τραγούδια του 50 που του άρεσαν εκείνο, για καινούρια που έπαιρνε τους δίσκους και μου εφώνασε και μου έλεγε: έλα, αυτό θα σ' αρέσει, το άλλο θα σ' αρέσει. Τι κρίμα. Και μετά, βέβαια, του είχα βγάλει και το soundtrack της ταινίας Γλυκιά Συμμορία. Το οποίο μας επηρέασε πάρα πολύ. Και το soundtrack αυτό καθ' αυτό και εμένα και τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι από το film, από το soundtrack. Έχουμε διαλέξει, εδώ είναι η αντίθεση, ότι δίπλα στον Μυθιλινέο υπάρχουν Κορεϊδρο. Και όμως άμα τα ακούσουμε προσεκτικά τα κομμάτια θα δούμε υπόγειες. Έτσι και βέβαια στην ταινία, θα τα πούμε μετά πως δεν είναι στην ταινία και πως. Αλλά το ζήτημα είναι, εδώ έχουμε ένα συγκρότημα το οποίο το θα έλεγα ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί επίσης είναι ένα συγκρότημα που είναι εκτός κέντρου. Δηλαδή, μ' αρέσει τα πράγματα που όταν έρχονται, ας πούμε, όπως είναι η εταιρεία στην Πάτρα, η Νερία, που κάνει τόσα σπουδαία πράγματα, στη Θεσσαλονίκη που γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν βγει πολύ τεράστια ονόματα, δηλαδή ό,τι μπορεί να φανταστείς στο ελληνικό τραγούδι. Οι μεγάλοι μας συνθέτες ήταν από την επαρχία και αυτή είναι στην Κέρκυρα, δεν κάνω λάθος. Είναι από την Κέρκυρα η Κορεϊδρο, ναι. Λοιπόν, ακούμε από την ταινία Κορεϊδρο. Από την ταινία «Οι αισθηματίες». Που μάθαμε να ζούμε μαζί, εμείς που τόσο σ' αγαπήσαμε και βάψαμε τα χείλη μας με αίμα, χωρίς να φοβηθούμε. Αφήσεις να χαθούμε σε πρόσωπες παρέες με φωτιά.

περισσότερο, ας πούμε. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει γιατί ο Νίκος Ογκούνωρης στην ταινία και γιατί ακούγεται και το τραγούδι αυτό. Αλλά τώρα βέβαια, ναι, αυτό που μου λες ότι παρακολουθεί. Περνάνε από μπροστά από την Πρωτομή νεκροφόρες γεμάτες τη μορφή αχιοκαπηλείας. Ναι. Ναι. Να ακούσουμε αυτό ένα τραγούδι που είναι προς το τέλος της ταινίας, δεν είναι το Νάνι Νάνι? Είναι στο τέλος της ταινίας, τέλος. Όταν το, αυτό μπορεί να το είχα ακούσει, αλλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Μου θυμίζει πραγματικά την είπες λέξη, μεγάλους κλούνες δεκαετίας του 40, σε τέτοια ανάλογα τραγούδια, πολύ μεγάλη της Αμερικής, ας πούμε, αυτού το στυλ που ξέραμε, ας πούμε, τον Dick Haymes και τους άλλους, κάτι ανάλογο. Λοιπόν, ακούμε τον Νίκο Γκούνωρη στο απροσδόκητο τραγούδι, όπως και τα περισσότερα της ταινίας, οι αισθηματίες στο τέλος της ταινίας. Έτσι που άκουσα, Νίκο, την ενορχήστρωση, το είπα τώρα εκτός, σαν Cap Calloway ήταν η αρχή, κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς έτσι δεν είναι. Νάνι, νάνι, τρίγυρο βρέχει μελαγχολικά, κοιμήσεις ή ξεκουράσου και τα όνειρά σου ας είναι γλυκά. Λύσε τα βλεφαρά σου τα αγαπημένα, λύσε τα δυο σου μάτια που τα αγαπώ. Νάνι, τη νύχτα πλώδι σκοτάδι πυκνό, ας ξεχαστούν οι καημοί σου, κοιμήσου, κοιμήσου και δόξα γρυπνώ. Λύσε τα δυο σου μάτια που τ' αγαπώ. Νάνι, νάνι, τη νύχτα πλώνει σκοτάδι πυκνό, ας ξεχαστούν οι καημοί σου, κοιμήσου, κοιμήσου κι εγώ θα γρυπνώ. Άκουσες αρκετά τραγούδια για να διαλέξεις αυτά? Ναι, δουλέψαμε πάρα πολύ από κοινού με τον The Boy, κατά κόσμο τον Αλέξανδρο. Νομίζω ότι ο Αλέξανδρος επίσης έχει και έναν διάσημο πατέρα, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες με καταπληκτικές ταινίες, όπου και εκείνος είχε κάνει, νομίζω θα είχε ακούσματα από το σπίτι του αυτής της μουσικής, γιατί θα άκουγε ο πατέρας του σίγουρα. Φυσικά. Έτσι δεν είναι? Και θα θυμηθούμε το Ακροπόλ, ναι, το Ακροπόλ ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, για πες, ψάχνατε. Αλλά είχαμε αποφασίσει ότι ο Νίκος ο Γούναρης θα είναι μια εμβληματική φιγούρα στο soundtrack της ταινίας. Αυτό ήταν προαποφασισμένο. Εκείνο επίσης που σκέφτομαι είναι ότι, για να μου επιβεβαιώσεις ή να μου πεις μια, δεν θυμάμαι άλλη ελληνική ταινία που να έχει τόση πολύ μουσική συνεχώς. Είχε και ο Νικολαίδης, αλλά σε σένα είναι σχεδόν η μουσική συνεχώς, δεν είναι? Ναι, γιατί η μουσική για μας είναι αυτή καθ' αυτή ένα φιλμικό πρόσωπο, ένας χαρακτήρας της ταινίας. Ναι. Δεν είναι εκεί ούτε για να διακοσμεί τις σκηνές, ούτε για να υπερτονίζει κάποιες ατμόσφαιρες, αλλά πραγματικά σαν χορός στην αρχαία τραγωδία να σχολιάζει και να είναι και αυτή ένα πρόσωπο. Έτσι είναι. Ωραία τα τραγούδια. Γι' αυτό είναι και τα κατάλληλα τραγούδια στην κατάλληλη σκηνή. Δηλαδή, ας πούμε, θα έλεγα Ταραντίνο, ας πούμε, που γεμίζει τις ταινίες του με καταπληκτικά κομμάτια, ή και ο Σκορσέζε. Πολλοί σκηνοθέτες έχουν ακολουθήσει αυτό. Να έχεις και τον τρόπο να τα βάζεις τα τραγούδια, ώστε να μην γίνονται, ξέρω εγώ, σκόρπια, έτσι, ακούγεται ένα τραγούδι. Ναι, θεωρώ ότι οι ίδιες οι σκηνές είναι, η ίδια η ταινία είναι που σε ακολουθεί για να επιλέξεις ποιο κομμάτι θα πάει πού. Π.χ. όταν χρησιμοποιούμε εμείς δύο αθηναϊκά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, τους Yellow Yell και τους Hair Streams, το κάνουμε ακριβώς γιατί είναι ο ήχος μιας πόλης που ακούμε. Είναι το soundtrack της πόλης. Το μοντάζ επίσης ήταν πάρα πολύ καλό. Ποιος είναι? Είναι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Είμαι πολύ τυχαίος. Μάλιστα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Θα πάμε τώρα στις ειδήσεις. Έχουμε καιρό για να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την τηλεόραση. Για να πούμε ότι προβλήθηκε προχθές, την Παρασκευή νομίζω, από την ΕΡΙΤ το πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου από τα στέκια. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Θα μας οδηγήσει, μια και ήταν για το Ρόδον, το οποίο είδα ότι από τα διάφορα που διάβασα στο διαδίκτυο άρεσε πάρα πολύ. Θα μας οδηγήσει και μια σύγκριση της μουσικής σκηνής στην Αθήνα από την εποχή που υπήρχε το Ρόδον μέχρι τώρα που είναι το Γκαγκάριν και τι συμβαίνει. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Αλλαλούμ με τον αριθμό νεκρών και αγνοωμένων στη ναυτική τραγωδία του Norman Atlantic που εξελίσσεται σε θρίλερ. Ελληνικές και ιταλικές αρχές φαίνεται να μη συμφωνούν ακόμη και για τον αριθμό των επιβατών που ταξίδευαν με το πλοίο. Συνεχίζονται πάντως οι έρευνες στο εσωτερικό του καραβιού, καθώς εκφράζονται φόβοι για περισσότερους νεκρούς εγκλωβισμένους στον γκαράζ. Εκλογές στις 25 Ιανουαρίου έφερε η αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο λαός πρέπει να αποφασίσει απερίσπαστα για το μέλλον του στην πιο αποφασιστική αναμέτρηση της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη θέληση του λαού μας, η κυβέρνηση Σαμαρά και τα μνημόνια λιτότητας θα είναι παρελθόν, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Για τεχνητή διακοπή της τετραετίας μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κοινή κάθοδος στις εκλογές και μετά συνέδριο ζήτησαν από τον Γιώργο Παπανδρέου 6 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, που φαίνεται να είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο κόμμα, επιφυλάχθηκε να τους απαντήσει. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών. Από την 1η του νέου χρόνου, οι μισθοί τους θα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν τον Αύγουστο του 2012. Και ο καιρός, λευκή επιδρομή από αύριο με χιόνια και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε παιδινές περιοχές της χώρας. Σουχτερό κρύο και θυελλώδεις βοριάδες στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς. Χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα, στα γύρω ορεινά και στα βόρεια του νομού. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού? Αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου? Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια Γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως 28 Φεβρουαρίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων Γείτονα www.gitonas.edu.gr. Τι μου πήρες για τα Χριστούγεννα? Είναι έκπληξη. Καλά, για τα παιδιά τι πήρες? Είναι έκπληξη. Καλό, σούπερ μάρκετ πήγες για το τραπέζι που έχουμε? Και αυτό είναι έκπληξη. Αυτά τα Χριστούγεννα κάθε αγορά είναι και μία έκπληξη. Γιατί η Eurobank σας κάνει δώρο 30% επιπλέον επιστροφή στα ευρώ που θα συγκεντρώσετε όλο το Δεκέμβριο με πιστωτικές κάρτες σε πάνω από 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ισχύει και για τους πελάτες του δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Κι άλλη έκπληξη! Κατεβάζεις τώρα δωρεάν την επιστροφή από το κινητό, βρίσκεις τις επιχειρήσεις του προγράμματος και κερδίζεις 10 ευρώ επιστροφή. Είναι ευρώ! Δεν είναι αστεία. Μάθετε περισσότερα στο επιστροφή@eurobank.gr και στο επιστροφή app. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitz της Health Aid. Ένα Winterwitz τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitz από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitz. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitz από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Τα ρέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό? Ναι, γιατί? Μα καλά, δεν σου κόβει? Τι να μου κόψει? Τι λέει, Δεσποινής? Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Snowland, το μεγαλύτερο πάρκο διασκέδασης στην Αθήνα, είναι στο ΟΑΚΑ. Μην το χάσεις. Snowland Winter Fun, μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Ρόδον, που μας έδωσε την αφορμή, το επεισόδιο που προβλήθηκε στην ΕΡΙΤ την Παρασκευή, στη σειρά που έχεις κάνει τα στέκια. Λοιπόν, ήταν ένας πρώτος κύκλος ο οποίος έχει προβληθεί ήδη. Μπορεί να μας θυμίσει μερικές από τις μερικά από τα επεισόδια, ας πούμε. Στο πρώτο κύκλο είχαμε επεισόδια από τα μπάρκο σωμασιών και τα φιλολογικά καφενεία των Αθηνών μέχρι τη Φωκίωνος Νέγρη. Και από τις πλάζα και τις ταβέρνες μέχρι τις δισκοτέκ και την εισβολή του rock and roll στη δεκαετία του 50, τα πρώτα στέκια που είχαν δημιουργηθεί. Τώρα με το δεύτερο κύκλο συνεχίζουμε αυτό που λέει και ο υπότιτλος της σειράς, δηλαδή ιστορίες αγοραίου πολιτισμού. Να αφουγκραστούμε την ιστορία, την πόλη μέσα από τους χώρους με την έννοια της αγοράς όπως το λέγαμε παλαιότερα. Ας πούμε, μπορεί να μας πεις ή δεν μπορεί να τον αγγείλεις μερικά πράγματα που θα δούμε, ας πούμε? Ναι, βέβαια. Ήδη έχουμε ετοιμάσει τις Μπουάτ σε σκηνοθεσία του Νίκου του Πάθρα. Του 60 της Μπουάτ. Του 60, με την Σύνδρομη Ανθρώπων όπως η Αρλέτα, ο Γιάννης Σπανός, που μας εμπιστευτήκαν. Πολύ καλό. Τα Πατσατζίδικα. Ναι, σωστά. Έχουμε πιάτσες ταξί. Ναι. Τα Δισκάδικα και όχι Δισκοπολία. Το σκεφτήκαμε αυτό πώς θα το ονομάσουμε. Α, τα Δισκάδικα. Ναι, βέβαια. Πώς τα μερικά από τα θρυλικά που υπήρχαν, τι θα γίνει με αυτά? Σε αυτά εμείς έχουμε μια μικρή ιστορική αναφορά και στο musical και στο pop 11 και στο jazz rock και στο 7+7 και αυτά όλα, ναι. Σε όλα αυτά. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει μέσα σε ένα δισκάδικο, η τελετή μοίησης του μουσικόφιλου. Εκεί εστιάζουμε. Και βέβαια πώς το βινήλιο ουσιαστικά είναι ο τόπος καταγωγής μας. Έτσι είναι, και υπάρχει πια μια καθολική επιστροφή του βινιλίου για αυτούς που αγαπάνε τη μουσική. Βέβαια. Και αυτό δεν είναι πολύ παρήγορο? Ναι, είναι πάρα πολύ παρήγορο. Και ότι, δηλαδή, σκέφτομαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα πια κόσμου, από νέους βασικά, που ενδιαφέρονται για το βινίλιο, γιατί εκεί έχουν και τη μουσική έτσι όπως πρέπει. Γιατί ο ήχος μέσα από τα ψηφιακά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακούγεται στο βινίλιο. Εσύ δεν πιάνει η άποψή σου? Συμφωνώ απολύτως. Όχι μόνο χάνονται κάποιες συχνότητες, αλλά ο ψηφιακός έχει την ψευδέστηση του απολυμαντή. Αλλά δεν δημιουργείται ο ήχος ποτέ σε ένα κενό. Ο ήχος έχει αυτό που λέγαμε παλιά και εσύ που θα με καταλάβεις, την υγρασία του. Έτσι, ναι. Χωρίς την υγρασία του δεν έχει αντίκρισμα. Ακόμα και το λάθος, ακόμα και η φθορά του χρόνου δίνει στη μουσική και στο ακρόμα μια ακόμη παραπάνω διάσταση. Αυτά λοιπόν για τη σειρά ντοκιμαντέρ που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα θέματα τα οποία ελάχιστα ενδιαφέρονται. Τώρα για το rock and roll στην Ελλάδα, ποιος θα διαπερθεί? Κάποια παιδιά σαν και σένα. Και όμως υπήρχαν παιδιά που μόλις το είδαν. Ναι, παιδιά. Ανταποκριθήκανε. Αλλά... ναι, και βέβαια. Παιδιά κάθε ηλικία. Ναι, που είναι 60-70 τώρα. Ναι, εντάξει. Σίγουρα. Το άλλο που θέλω να μιλήσουμε τώρα είναι η μουσική σκηνή. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια και με την κρίση, είναι περίεργη η κατάσταση, δεν είναι? Είναι περίεργη η κατάσταση, ναι. Μιλάμε για τη δισκογραφία ή για το live? Μιλάμε για το live, ας τη δισκογραφία. Μιλάμε για τη δισκογραφία, τα ξέρουμε και τα χάλια που είναι εκεί. Μιλάμε για το live, σε σύγκριση αυτό που σου είπα πριν, με την δεκαετία του 80-90, Ρόδων, και εσύ είσαι από τους... τον Γκαγκάριν πόσα χρόνια τώρα κλείνει? Είναι δεκαετία. 14 χρόνια. 14 χρόνια. Και είμαι και από τους ανθρώπους που έκανα και συναυλίες στο Ρόδον. Και έκανες και συναυλίες στο Ρόδον, βέβαια, σωστά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή μπορείς να διατηρηθείς? Γιατί υπάρχουν έξοδα για να διατηρήσεις ένα μέρος όπως είναι το Γκαγκάρι. Είναι ανελαστικά τα έξοδα, τα λειτουργικά, ναι, όπως επιτοπλίστων. Από την άλλη, όποιες χορηγίες εμπορικές υπήρχαν που μας δίνανε έναν αέρα, όπως λέμε, στην αγορά να κινηθούμε στον προγραμματισμό, δεν υπάρχουν πλέον. Οπότε χρειάζονται πολύ προσεκτικές κινήσεις ώστε ένας τέτοιος χώρος να είναι βιώσιμος και να μπορεί να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του και να ανταμείβει όπως πρέπει τους εργαζόμενους. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, ρε παιδί. Είναι δύσκολα, αλλά από την άλλη υπάρχει μια νέα ελληνική σκηνή, ναι, που κόβει εισιτήρια. Κόβει εισιτήρια αυτή, ναι. Βεβαίως. Μιλάμε για μπάντες όπως οι 1000 Mods, πρώτη φορά στο Γκαγκάριν, sold out. Δύο μέρες η Vodka Juniors, πάλι sold out. Δύο μέρες οι Ρόδες. United πλέον, sold out. Η ελληνική σκηνή, με έναν πολύ όμορφο και μαγικό τρόπο, άρχισε ίσως να καλύπτει τη μαύρη τρύπα που μας άφησε, και κατά ψέματα, η απομόνωσή μας από το διεθνή συναυλιακό χάρτη. Εσύ τώρα, από ό,τι μαθαίνω, μου είπες λίγο πριν, έχεις προγραμματίσει να έρθουν Ravenheads, έτσι? Μάλιστα. Που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον group, αλλά τώρα αυτό με τις εκλογές θα έχουμε ένα... πρόβλημα και στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών ή όχι? Εμείς ούτως ή άλλως στη χώρα που ζούμε δεν ξέραμε ποτέ τι θα συμβεί αύριο. Δεν μπορούσαμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Πόσο μάλλον τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό για πότε το έχεις προγραμματίσει? Είναι για 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή μέσα στην εβδομάδα που μπορεί να γίνουν εκλογές. Μέσα στην εβδομάδα των εκλογών. Το συγκρότημα κάνει περιοδεία και μπορεί να έρθει αν είναι αμέσως μετά, ίσως 15 Φεβρουαρίου. Δεν 20. Το γνωρίζω πραγματικά τι μπορεί να γίνει. Κακά τα ψέματα. Λόγω και της κρίσης, λόγω και του διεθνούς ανταγωνισμού, η Ελλάδα δεν είναι στο συναυλιακό χάρτη στη θέση που ήταν στο παρελθόν. Είμαστε, ναι, τρίτη και τέταρτη προτεραιότητα. Ενώ στην Τουρκία νομίζω ότι πάνε περισσότερα ονόματα, ή κάνω λάθος? Ναι, πάνε πολύ περισσότερα. Και μεγάλα και μικρότερα. Και στα Βαλκάνια γενικότερα, ναι. Και στα Βαλκάνια? Βέβαια. Εννοείς πού δηλαδή? Και Βουλγαρία. Βουλγαρία και έτσι? Βεβαίως, και Ρουμανία. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, σε μια χώρα που είχαμε μια τόσο δυνατή μουσική σκηνή, εννοώ συναυλιακή, να έχουμε αυτή την συρρήκνωση? Αυτή η συρρήκνωση έχει να κάνει με γενικότερα την συρρήκνωση. Είναι η κρίση, δεν υπάρχουν χρήματα? Πέρα από τα χρήματα δεν υπάρχει και ένα focus πλέον. Νομίζω ότι είμαστε όλοι λίγο αποσυναρμολογημένοι, λίγο σαν ένα puzzle που λέγανε και Στερεονόβα, που το πετάξαμε στον αέρα και έχουν πέσει κάτι τα κομματάκια και πρέπει να τα ξαναβρούμε. Ας πούμε τώρα εσείς για ένα συγκρότημα όπως η Ravenheads, αυτό τώρα το group θα πρέπει από κάπου να ακουστεί και να γίνει μια προβολή. Υπάρχουν οι σταθμοί και τα μέρη που θα προωθήσουν αυτό το group, ας πούμε? Είναι ελάχιστη μεμονωμένη παραγωγή σε ακόμα πιο ελάχιστες συχνότητες. Έτσι. Δεν υπάρχουν τα μέσα. Υπάρχει βέβαια το διαδίκτυο, αλλά και η σχέση του δέκτη με την πληροφορία είναι εντελώς διαφορετική από τη σχέση του ακροατή ενός ραδιοφώνου. Ο κρατής του ραδιοφώνου πραγματικά διατηρεί ακόμα μια δημιουργική σχέση με τα LGNA. Ενώ στο διαδίκτυο μια πληροφορία καταργεί ουσιαστικά την άλλη μέσα από μια πλημμυρίδα, ένα κατακλυσμό database. Το ζήτημα είναι ότι εσύ, για να, να είμαστε ας πούμε και σίγουροι ότι ένας χώρος όπως τον Γκαγκάριν θα μείνει, βλέπεις ότι με μια οικονομική κατάσταση που τη συγκρατείς θα μπορέσεις να επιβιώσεις αυτή τα 2-3 επόμενα χρόνια. Ο χώρος απέδειξε ότι είναι βιώσιμος μέσα από τα 4-5 τελευταία χρόνια που ήταν σκληρά. Πολύ σκληρά, ναι. Και όμως απέδειξε ότι είναι βιώσιμος και μάλιστα με αξιοπρέπεια. Γιατί είδα ότι οι επιλογές που κάνεις είναι επιλογές οι οποίες ή θα είναι και κάποια συγκροτήματα ή ονόματα από το παρελθόν που έχουν ένα πυρήνα από τους μεγαλύτερους, ας πούμε και μέλη των Vanilla Fudge ή διάφορα συγκροτήματα. Τους είχαμε φέρει σε original night, ναι. Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Ακριβώς, ναι, αυτό. Που είναι πάρα πολύ που θα θέλαμε, μπορεί να μην είναι Vanilla Fudge όπως ήταν το 1968, αλλά είναι Vanilla Fudge, υπάρχουν ακόμα. Απ' τη μια λοιπόν, μεγάλα ιστορικά και θρηλυκά συγκροτήματα και καλλιτέχνες από το παρελθόν, και από την άλλη και το ελληνικό ροκ που υπάρχει μια δυναμική τώρα, αλλά και ονόματα καινούρια τα οποία δεν είναι και τόσο ακριβά και μπορούν να προκαλέσουν κάποιο ενδιαφέρον στον κόσμο. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, αγαπητέ μου Γιάννη, αλλά σε σχέση με τη δεκαετία του 80 π.χ. όταν ερχόντουσαν γκρουπ σαν τους Pixies τότε, τους Fall, τα οποία κόβανε 800.000 άτομα, η Giant Sand, λέω, η Naked Prey. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Τα αντίστοιχα συγκροτήματα των ημερών μας δεν μπορούν να κόψουν ένα 150-200 εισιτήρια, δεν είναι τραγικό. Πόπο, ναι. Είναι... Εσύ τι λες, ότι θα ξαναγίνει ένας κύκλος και θα ξαναυπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική? Υπάρχει μια στροφή γενικότερα σε ό,τι, όπως στον κινηματογράφο π.χ., που ο κόσμος δεν πηγαίνει μεν στο σινεμά, αλλά βλέπει ταινίες με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να αφουγκραστούμε όλες αυτές τις αλλαγές. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Το live δεν θα πεθάνει όμως ποτέ, γιατί το live ουσιαστικά και το βινίλιο είναι τα δύο πράγματα που θωρακίζουν τη μουσική μας. Εσύ έφερες ένα όνομα, είναι ένα από τα τελευταία τόσο μεγάλα ονόματα που έχεις φέρει, στο τέλος της χρυσής εποχής, τους White Stripes. Ναι, η συνεδρία με κατέστρεψε ως προμόντερ. Εκείνο το βράδυ φύγαμε από το... Πιτς Βόλι. Ναι, φύγαμε, είχαμε πάει στην Πάτη Σμιθ. Α, ναι, σωστά. Ήταν το ίδιο βράδυ. Ήταν λοιπόν, είμαστε στο Λυκαβητό και φεύγει η παρέα όλη λοιπόν από το Λυκαβητό. Την αφήνουμε στη μέση γιατί την είχαμε ξαναδεί και κατεβήκαμε κάτω. Και έγινε και εκείνο το περιστατικό με το, αυτά να μην τα λέμε τώρα, με τον αέρα πολύ φυσούς, έτσι δεν είναι? Τρία από φόρο ήταν. Τρία, ναι. Βάση της ατυχία, μεγάλη ατυχία αυτή η συναυλία. Ήταν κακή ενέργεια, Γιάννη μου. Πολύ κακή ενέργεια. Έτσι, ο Jack White έχει κακή ενέργεια, όσο σπουδαίος μουσικός και να είναι. Λες, ε? Το πιστεύω απόλυτα. Το παραδέχεις όμως σαν μουσικό? Ως μουσικό, ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να είμαι στο διοδομάτιο μαζί του ξανά. Τόσο, ε? Δεν μπορεί. Το ίδιο λέει και αυτός για μένα. Α, ναι. Όπως μου είχε πει απειλώντας, μου είπε, I'm a Polish Orthodox, a Polish Catholic. Ναι. Και του είπα εγώ, I'm a Pontian Orthodox, απαντώ. Κάτσε να το πούμε αυτό το πράγμα. Είναι η αλήθεια ότι αυτό που ακούστηκε, ότι η κοπελιά φοβήθηκε ότι μην πέσει κάτι από τη σκηνή, από τον αέρα τον πολύ που είχε τότε. Φοβήθηκε τη ζωή της, ας πούμε. Φοβηθήκανε για τον αέρα, ο οποίος ήταν πραγματικά τρία μποφόρ και ήταν και στην δικογραφία όλα αυτά. Ναι. Τι να πω από εκεί και πέρα. Ήταν δίστροποι από το soundcheck. Από το soundcheck. Κάτι δεν πήγαινε γενικά καλά. Ωραία. Αλλά πάμε, αυτά συμβαίνουν στο rock and roll. Ναι, πάντως και βέβαια συμβαίνουν. Και είναι στο ενεργητικό σου ότι έφερες ένα από τα μεγάλα ονόματα του νέου αιώνα, αυτή τη δεκαετία προηγούμενη. Η ιστορία αλλιώς θα το γράψει, φοβάμαι. Ότι τι θα γράψει, ότι ήταν μια αποτυχημένη συναυλία. Μα ήταν. Κοίταξε να δεις, όσοι το είδαμε, μας άρεσαν αυτό που έπαιξαν εκεί. Νομίζω είναι η διαστροφή και ο μαζοχισμός του μουσικόφιλου. Γιατί το είπατε, είναι τα καλύτερα 27 λεπτά που έχουμε δει στη ζωή μας. Ναι. Μου θυμίζεις κάποιους που έρχονται στις συναυλίες των Fall,

παίζει στην ταινία Εστιματίες. Έχετε γίνει φίλοι, νομίζω, εδώ και χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια μας ιδέει φιλία. Πόσα χρόνια, είναι 10-12, πόσα? Όχι, παραπάνω, ο, τι? Ο Μπλέιν έπαιξε στην πρώτη μου ταινία μικρού μήκους. Πότε ήταν? Τα σκυλιά δείχνουν την κραδιά μου, το 1993. Α, 20 χρόνια, περνάνε τα χρόνια. Ναι, μετά συνεργαστήκαμε. Δηλαδή 20 χρόνια. Τώρα είναι χρόνια. Μόσκα που ναι, ναι, έπαιζε σωστά. Και έκανε το soundtrack. Εγώ τα νόμιζα πως είναι πιο κοντά αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Παλτό, την ταινία που είχαμε λοιπόν, κάνει. Ο ένας από τους Ταξίντο Μουν που κάνει. Τι, πώς τον πλησίασε, είναι φίλος, το συζητήσατε, πώς? Για πες μου πώς ήρθε στην ταινία. Σκέφτηκα καταρχήν να εκδώσουμε ένα κόντρα ρόλο για μια φορά στον Ρέινιγκερ, δίχως αυτοβιογραφικά στοιχεία. Οπότε του πρότεινα να κάνει έναν σαδιστή τροϊκανό που έχει ξεμείνει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας. Ναι. Το οποίο το ευχαριστήθηκε, ήταν κάτι τόσο ναι. Κόντρα. Του άρεσε μετά. Το είδε τι. Κάποια στιγμή ένιωσε λίγο δυσάρεστα με αυτά που έπρεπε να κάνει. Ναι, ιδιαίτερα σωστά. Κακοποιώντας την ευτυχία τη Γιακουμή. Αλλά εκ των υστέρων μου είπε ότι τελικά του άρεσε. Ναι. Η συμμετοχή βέβαια. Εντάξει, έπαιξε ένα ρόλο. Τι να κάνουμε. Ούτε στους τοπιούς όλους αυτούς που παίζουν τέτοιους ρόλους τους αρέσει την πραγματικότητα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Αυτόν τον Μπλέιν τον σκέφτηκες. Από καιρό τον είχε στο μυαλό σου να τον χρησιμοποιήσει σε μια ταινία ανάλογη ή ξαφνικά? Πώς έγινε? Μα παίζει όλες τις ταινίες μου. Δεν έχω κάνει ούτε μια ταινία χωρίς το Ρέινιγκερ. Ναι. Ούτε μια ταινία και δεν πρόκειται να κάνω. Είναι σαν να είναι ο Χίτσικος στις ταινίες του δηλαδή. Αυτός. Είναι ο άνθρωπος που με συνδέει με το παρελθόν μου. Είναι ο μοναδικός μου κρίκος με την δική μου προσωπική ιστορία, ίσως. Τι άλλο λέει για το συγκρότημα αυτό, τι λέει για την καριέρα του? Τα τελευταία τι μπορούν να πούμε τίποτα? Ταξιδομούν είναι ακόμα ενεργοί. Ναι. Περιοδεύουν, ηχογραφούν. Έχουν πιστό και καλό κοινό σε όλη την Ευρώπη και δεν ήταν ποτέ καλύτερα μεταξύ τους. Ίσως ναι. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου καταλαγιάζουν άλλα πράγματα και έχοντας την επιφάνεια τα ουσιαστικά. Που τι έγινε, ναι. Η μουσική και το να μοιράζεσαι με 4-5 ανθρώπους μια ολόκληρη ζωή. Όπως έχουν διανύσει ο Στίβεν Μπράουν, ο Πίτερ Πρίσιμπλ και ο Μπλέιν Ρέινιγκερ. Ναι, ναι. Ο Μπλέιν μένει στην Ελλάδα, τώρα τι κάνει? Μένει εδώ και χρόνια μόνιμα στην Ελλάδα. Ναι, το εδώ είναι η βάση του. Εδώ είναι η βάση του. Του αρέσει εδώ, έτσι δεν? Βεβαίως, είναι. Βεβαίως, του αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Σου είπα την ιστορία πως. Αλλά δεν είναι δύσκολο να την πούμε τώρα. Με την Ραλφ. Πως τους τότε μου άρεσαν τόσο πολύ πριν γίνουν γνωστοί. Και αυτοί και οι Residents. Οι Residents τι κάνουν τώρα? Έχω να ακούσω. Τι γίνεται με αυτούς? Ξεμαθαίνεις? Υπήρχαν κάποια θέματα υγείας σε ναι. Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα, το ναι. Πιο εμβληματικό. Ναι. Και ουσιαστικά απλά ηχογραφούν. Οι περιοδίες νομίζω πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι παρελθόν για τους Ρέιντερς. Είναι παρελθόν, ναι. Ναι. Για λόγους υγείας. Αν και κάποτε είχαν πει ότι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε για 300 χρόνια. Γιατί δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι Ρέιντερς. Ως ιδέα θα μπορούσαν να είναι άλλοι άνθρωποι κάτω. Σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα στην εκπομπή. Μεγάλη μου χαρά, Γιάννη. Πραγματικά, αν το έλεγα στον 13χρονο Νίκο, δεν θα το πίστευε ότι θα ήμουν εδώ μαζί σου. Πολύ ωραία. Και εγώ περίμενα την ευκαιρία να τα πούμε. Ήταν η ευκαιρία της πολύ καλής ταινίας που έκανες, Εστιματίες. Θα την δείτε, κάπου θα την προλάβετε, θα τη δείτε, οπωσδήποτε. Κλείνουμε με ένα συγκρότημα που αγαπώ και εγώ και εσύ, νομίζω, έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλη μας κοινή αγάπη. Είναι ακριβώς. Ταξίντο Μουν με το περίφημο άλμπουμ του 1981, Desire. Λοιπόν, γεια σας.